Sura 30. Ar-Rum. Bizantinci. Meka. 60 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif Lam Mim. Bizantinci su pobjeđeni u susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobjediti za nekoliko godina, i prije, i poslije, Allahova je odluka, i tada će se vjernici radovati Allahovoj pomoći. On pomaže kome hoće, on je silni i samilosni. Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna. Oni znaju samo spoljašnu stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred gospodara svoga doista izaći. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi. I poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji su zločinili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali. Allah iz ničega stvara. On će to ponovo učiniti i na kraju njemu ćete se vratiti. Na dan kad nastupi čas, mnogo božci će svaku nadu izgubiti. Božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici. Na dan kad nastupi čas oživljenja, ljudi će se razdvojiti. Oni koji su vjerovali i dobra djela činili, u dženneckom perivoju će se radovati, a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše i susret na sudnjem danu poricali, u trajnoj će muci biti. Pa hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na zemlji i predvečer i u podne. On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina. Isto tako ćete i vi biti oživljeni. Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih. I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. I jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su, zaista, pouke za one koji znaju. I jedan od dokaza njegovih je san vaš noću i po danu i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja njegova. To su zaista pouke za ljude koji čuju. I jedan od dokaza njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina. To su zaista pouke za ljude koji razumiju. I jedan od dokaza njegovih je i to što nebo i zemlja postoje voljom njegovom. Zatim, to što ćete, čim vas on samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Sve je njemu poslušno. On je taj koji iz ničega stvara i on će to ponovo učiniti. To je njemu lahko. On je uzvišen i na nebesima i na zemlji. On je silan i mudar. On vam kao primjer navodi vas same. Da li su oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam mi dajemo, pa ste u tome isti? I da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze naše ljudima koji razmišljaju. Ali nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje. A ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? Njima neće moći niko u pomoć priteći. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, dijelu Allahovu, prema kojoj je on ljude načinio. Ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna. Obraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu i ne budite od onih koji mu druge ravnim smatraju, od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili. Svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. A kad ljude nevolja snađe, oni se gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im on da okuse milost njegovu, odjednom neki od njih gospodaru svome druge ravnim smatraju, da bi bili nezahvalni na onome što im mi dajemo. Pa uživajte, a saznaćete. Zar smo im mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje njemu ravnim smatraju? Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja zbog onoga što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome on hoće i da uskraćuje? To su uistinu dokazi za ljude koji vjeruju. Zato podaj bližnjemu pravo njegovo i siromahu i putniku, to je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile. Ti će postići šta žele. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati. A za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umilili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. Allah vas stvara i opskrbljuje. On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li i jedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im on da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Reci, putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili. Većinom su oni mnogobošci bili. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri prije nego što Allahovom voljom nastupi dan koji niko neće moći odbiti. Toga dana on će ih razdvojiti. Oni koji nisu vjerovali, na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili, sebi su džennet pripremili. Da on iz obilja svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili, a on zaista ne voli nevjernike. Jedan od dokaza njegovih je to što on šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da da milost njegovu osjetite i da lađe voljom njegovom plove i da iz obilja njegova stječete i da biste zahvalni bili. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali, a dužnost nam je bila vjernike pomoći. Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i on ih po nebu, kako on hoće rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je on na robove svoje, na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune. Iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih. Zato pogledaj tragove Allahove milosti, kako on oživi zemlju nakon mrtvila njezina. On će u istinu i mrtve oživjeti. On sve može. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi i poslije toga blagodati poricali. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati. Niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u ajete naše vjeruju. Jedino oni će se odazvati. Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sjede vlasi. On stvara što hoće, on sve zna i sve može. A na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali, a i prije su istinu izbjegavali. A reći će onima kojima je dato znanje i vjerovanje, vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do dana oživljenja, a ovo je dan oživljenja, samo što vi niste znali. Toga dana neće ničem poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogriješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile. U ovom Kur'anu mi navodimo ljudima svakovrsne primjere, a kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju. Vi samo iznosite laži. Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju. A ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je zaista istina, i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.